no te toco, no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace y como lo hace la reina, como lo hace la reina. Te lo diga, devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo, como lo hace la reina. Molt bé, al 628-414-029 anem a escoltar més dedicatòries. Abans, però, deixeu-me que us parli d'una cosa molt important. Ah, no, tenim dedicatòria amb aquesta. Sí, teníem no? dedicatòria de la reina. Per favor, mira, escoltem-la un moment. Hola, Fla Joac, molt bona tarda. Us volia demanar la cançó de La Reina, de Lola Índigo, i dedicar-la a tots els meus alumnes de la meva companyia de dansa de Nomads Dance Fam, que avui iniciem el curs, la nova temporada, amb moltes ganes. I poder participar també en el sorteig de les entrades per al cinema Cinesa. Moltes gràcies, una abraçada. Igualment, i que vagi molt bé aquesta nova temporada. Bé, escolteu el feedback, volem que aquest curs vagi tot rodat, per això regalem un patinet elèctric per nens i nenes, més un cas, perquè la seguretat és el més important. Tot gràcies a Buró Valer i al feedback. Si vols, segueix les instruccions que trobaràs a l'Instagram. Important, a l'Instagram de Flashback, que és @flashbackoficial, només dilluns, és a dir, ahir i dimarts, avui. Sí. Dissenyat el patinet per nens fins a 50 quilos, és segur, divertit i té un accelerador al manillar, no t'ho perdis, sí. I un fre posterior electrònic. Imagina't, per un millor control. Ni un Tesla, això. No, ni un Tesla. I, bueno, això, sobretot, no a una dedicatòria, sinó a l'Instagram, sí. Està el sorteig aquest. @flashbackoficial, trobareu un vídeo on us ho expliquem i allà podeu participar. Bé, anem a escoltar Billie Eilish. Amb aquesta dedicatòria. Hola, Flashback, soc la Lola. I m'agradaria molt que poséssiu una cançó de la Billie Eilish, més igual quina. I també m'agradaria participar al concurs per les entrades de Cinesa. Gràcies. Doncs mira, t'hem escollit aquesta, una de les més noves del Hit Me Hard and Soft, Birds of a Feather. I want you to stay. Save me. cara te ve. Se siente bien portarse mal. No va mal conocer. Hoy me va a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. No vamos a desconocer. Hoy vos vas a conocer la versión original. Flash, flash, back, back. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo corrigo en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer. Hoy vos vas a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad. Un casupet pel servici que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaja algú i el pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la fe. Fitxetes a casa, als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar, ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam, que Déu salve a la reina. Sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaja algú i el pose que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. És la cançó de Tobogán de Zo i que ens ha demanat. Escolteu. Soc la Nur i voldria dedicar-li la cançó d'un tobogán el meu germà, el que es diu Joc, que està a Sant Feliu de Serres amb uns amics i fa uns quants dies que no els veig. Moltes gràcies, Xipa. I les entrades al cine, sisplau. Molt bé. Apuntats, apuntats. Adéu, gràcies, petó. Petons per vosaltres també, i en Jobs ho deu estar passant molt bé. Sí, si estan sí, els sí. amics i fa dies que no dan senyals de vida, és que en principi tot va bé. Molt bé, anem a escoltar més coses. Més cançons, 628-414-029. Ara es demanen a l'Aitana. Home. Hola, bona tarda, Flashback. M'agradaria dedicar una cançó a les meves dues filles, que les vaig a recollir a l'escola, i qualsevol de l'Aitana, que estigui bé. Vale, ens n'anem a l'extraescolar. Bueno, les vaig a deixar en elles, a l'extraescolar de dibuix i pintura aquí a Banyoles. Bona tarda. Ah, avui també participant al concurs aquest de les entrades al cinema. D'acord. Una abraçada cap a Banyoles. Y ahí no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby. He dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na, será igual. Bailar sin ti no se baila, la música no suena igual. Y ay, y sé que no olvidaré, porque sin ti nada me sabe bien. Vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na, nada será igual. Bailar sin ti no sé bailar, la música no suena igual. Volano farfalle sulle lampadine, attratte come fosse la luce del sole. Come me che tra miliardi di persone vengo verso di te. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na, d'èxits on pots demanar la cançó que vols que soni. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I'm find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. De feedback. Soc Laura i bueno, voldria dedicar la cançó I Like The Way You Kiss Me a la meva filla que ahir va començar l'escola i ahir tenia que fer-li la dedicatòria i no vaig poder perquè treballava. I res, dedicar-li avui esta cançó, que espero molts encerts, que tingui molta sort en esta nova etapa que ha començat primària, i una abraçada ben gran i ben forta i que l'estimo molt. Gràcies. A tu. Bé, imagina, Cristina, cobres la nevera per agafar un tros de formatge i a dins et trobes unes vaques del Pirineu tranquil·lament, pasturant. Bueno, bastant difícil imaginar-se, però... És complicat. Amb Bonpreu Esclat Online hi ha un servei d'entrega a domicili i punts de recollida. No et porten vaques, però... No et porten vaques, però formatge... Formatge boníssim. Potser sí. Llet. Tot és quilòmetre zero, més a prop que mai, fàcil, rapidíssim i comodíssim. Molt bé, Bonpreu Esclat Online, que sapigueu per on va el tema. Va, que arribem a les, pràcticament ja a les 5 de la tarda i ho farem escoltant la més nova de Joan Dausà, que es diu Octubre del 24. Que ve acompanyat de Paula Cups. Paula Cups, exacte. I que s'han fusionat, s'han ajuntat per fer aquest èxit que escoltareu ara mateix. I recordeu que tenim entrades per anar al cinema a qualsevol sala cinesa. Si us ve de gust, ens heu d'enviar dedicatòries. Exacte, el 628-414-029 en notes de veu o un escrit. Nosaltres parlem una nota de veu. Sempre. I dedicant la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, i demanant-nos aquestes entrades que podreu anar a qualsevol sala de cinesa quan vulgueu i a veure la pel·li que vulgueu. A veure quin us ve de gust anar a veure, eh? Sí. Nosaltres us recomanem, potser Beetlejuice, no l'hem anat a veure. No, encara però... no, aquest cap de setmana ja aniré. Sí, ja aniràs? Sí, ja aniré. Vale, molt bé. Em toca anar-hi. Jo he vist Alien Romulus i si us agrada la saga i us agrada aquest tema, doncs us encantarà la pel·li perquè és molt entretinguda. I d'altres, evidentment, que podeu anar a veure Casa en Flames, la que sigui. Si voleu, ens ho dieu, quina teniu ganes d'anar a veure. 628-414-029. Va, que arribem a les 5, gairebé, amb, com us deia, Joan Dausà. Octubre del 24. Som 6, impossible, chicos. Está lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona. Venga, va. Et juro que avui no m'esperava trobar-te en un bar a Malassanya, veure't ballar i no poder deixar de mirar-te. I et quedes mirant-me i rius, joder, com pots ser tan guapa. I t'acostes més i em dius jo soy Paula. Para I aquí estàs tu. I aquí estàs tu. I sé que ets tu. Para darle la vuelta al destino. Y me encantas y no sé cómo dir tú. Y aquí estás tú. WhatsApp 628 414 029 628 414 029 Feedback. Jesus back, back again. Shane's back, tell my friend. Jesus back, Jesus back. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that. Turn me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts and censorship bureaus out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. And I'm the fight y'all get in when you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, attention, not again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back bar. Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin air as I'm leaving like that. Ja és dins la llista. Hem entrat Capo. I aquí estàs tu. I sé que ets tu. Para darle la vuelta al destino. Joan Dausà té nou èxit amb Paula Cucs. Octubre del 24, entra a la llista. De perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena. Alfantina fa una trena. El número de... de Flashback és per Figaflaues. La Marina està morena, lidera els èxits de la llista per tota aquesta setmana. Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Let's go! Flashback. Són les 5. 3, 2, 1. And this is Stumbling In. Flashback. On Flashback. Our love is alive. Amb Stumbling In, les 5 de la tarda, 2 minuts, o gairebé 3, ja volem dedicatòries al 628-414-029 en joc entrades per anar al cinema. Sí, una entrada doble, bueno, sí. Dues entrades, sí. Per anar quan vulguis, a veure la pel·li que vulguis, i enviant una nota de veu. Al 628-414-029. El que... No, Cyril, tu ja estàs. Adéu, Cyril. Ara, aquí està. Al 628-414-029, que per cert...